Biliyorsunuz daha önceki yani geçen haftaki dersimizde Allah Teala'nın kitabındaki sünnetin hüccetine, sünnete bağlanmanın deliline işaret eden birçok ayetler zikretmiştik. Burada müellif-i rahimahullah'ın da zikrettiği ayetleri nakletmiştik. Bunlardan hatırladığınız var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, onun getirdiklerine sımsıkı tutunmakla, bağlanmakla alakalı. Evet, peygamber size neyi verirse onu alın. Sizi neyden alıkorsa ondan sakının. Kim okur bu ayetin Arapçasını? وَمَا آتَاكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا عَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. Ne diyor bu ayette Allah-u Teala? Resul size neyi getirirse onu alın, sımsıkı tutunun. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Size neyden alıkorsa, sizi neyi yasaklarsa, o yasakladığı şeyden de elinizi çekin. Çok açık ayetler. Başka bu ayetin dışında hatırladığınız ayet var mı arkadaşlar? Allah size bir şeyler çağırdığında ona icabet edin. Ona icabet edin. Başka? Evet. Allah senin iddia ediyorsanız, Allah senin iddia ediyorsanız Resulü uyun ki Allah da sizdir. Bu kadar açık. Kul en kuntum tuhibbun Allah. De ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara da ki in kuntum tuhibbun Allah, Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, söylüyorsanız fettebi'uni, bana uyun ki yuhbibukumullah, Allah da sizler için. Selefden birçok ilim ehli bu ayete ne ayeti diyorlardı? İmtihan ayet. Yani Allah Teala'nın insanların imanını sınadığı ayet. Allah'ı sevdiğini iddia edenlerin sevgisini sınadığı ayet. Sevginde samimiysen nereye bak diyor Allah Teala? Resulüne olan ittiba'a, Resul'e olan bağlılığına bak. Onda nasıl bağlı, ona ne kadar bağlıysan Allah Teala'ya olan sevginde o kadar samimisin. Tabii bizim hani dilimize oturmuş bir ifade var. Gönülden sevmek. Ben gönülden seviyorum ama işte yapamıyoruz. Sen olarak değil arkadaşlar. Tam manada, hakiki manada. Gönülden severek, onun emirlerini yerine getirerek, yasaklarından sakınarak samimi olabiliriz. Gönülden sevebiliriz. Bunun dışında yine Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ bir şeyde ihtilafa düştüğünüz zaman, ayrılığa düştüğünüz zaman فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ onu Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Yani az önceki arkadaşların sorduğu meseleyle de alakalı. Bu ayet bizim için nedir? Bir kuraldır, bir ölçüdür. İhtilaf edilen konularda nereye gideriz? Allah'ın kelamına, Resul'ün sünnetine gideriz. Onlar ne diyorsa o şekilde kabul eder, iman ederiz. Daha sonra müellif rahimahullah bizlere hadisler naklediyor. Bu hadislerin ilki Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem da'uni ma taraktukum. Yani sizleri terk edip bıraktığım, sizleri meşhur kılmadığım şeyler hususunda ne yapın? Beni sıkıştırmayın. Yani bana gelip soru sormayın. Yani dinde Allah-u Teala insanlara zorluk çıkarmaz. Onların başları belaya girsin, sıkıntıya girsin, artık hayat çekilmez hale gelsin. Dini Allah-u Teala ne yapmamıştır? Göndermemiştir, indirmemiştir. Allah-u Teala bu dini insanlara hem dünyalarında mutlu, sa'id yaşamaları için hem de ahiretlerinde cennet ehlinden olmaları için indirmiştir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, geçen öğrenmiştik hatırlarsanız hadislerde, helekel mutanatti'un, aşırı gidenler helak olmuştur. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geliyor, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ona haccın ömürde, yılda, hayatında, ömründe insanın dünya hayatında bir defa fazla olduğunu yapması gerektiğini söylüyor. Tabii ilk başta ömürde ölmüyor, hayatın boyunca demiyor. Üzerine düşen vazifeleri görevleri sayarken ne de diyor? Hac yapman gerek. Diyor ki o zat her yıl mı? Ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki evet deseydim her yıl hac yapmak farz olacaktı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? La tes'elu an eşya. Ne yapmayın? Bazı şeylerden soru sormayın. Onlara girmeyin yani. İn tubde lekum tesu'ukum. Size onlar açıklanırsa eğer ne olur? Tesu'ukum. Hoşunuza gitmez diyor Allah. Kurcalamayın. Yani ne manada kurcalamayın? Allah Teala'nın ve Resulü aracılığıyla sizlere gönderdiği şeylerle yetinin. Tenattu sahibi olmayın. Ama bu böyle ama Resulü böyle emretmiş ama bunu bu şekilde anlayabilir miyiz? Bu böyle olabilir mi? Bundan bu gerekir mi? Değil arkadaşlar. O gereksinimler diye iddia ettiğin, bu şunlar gerekir, bunlar böyle olmalı dediğin, ileri sürdüğün şeylerin hepsini bir kenara koy. Sahabeler nasıl iman edip teslim oldularsa o şekilde iman edip teslim olur. Din bunu gerektiriyor. Sahabeler diyor dışarıdan bir badiyeden, çölden bir adamın gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorması ne kadar çok hoşumuza giderdi diyor. Niye? Çünkü onlara soru sormaları yolunmuş, yasak, soru sormak yasak. Çünkü Allah Teala o dönemde onların din adına, dinler adına ihtiyacı olan her şeyleri ne yapmakta zaten? İndirmekte. Onun dışında ne yapmayın? Sormayın. فَاِنَّمَا اَهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاِخْتِلَافُهُمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ Sizlerden önceki insanların helak olma sebepleri, onları helak eden unsur neydi? كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ Çokça soru sormalı. Tabi dini öğrenmek adına soru sorabilirsin. Bu ayrı bir şey. Bunda, bu hadis onu kastetmiyor. Yani ben şöyle abdest aldım olur mu? Bu ayrı bir şey. Allah Teala sana arşına istiva ettiğini haber vermiş Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber'in sünnetinde tevatür derecesi ulaşacak hadislerde ne yapmış? Mana olarak buna işaret etmiş. Sen artık kalkıp yok dünya yuvarlaktır, bu böyle gerekir mi? Böyle olur mu? Bu şekilde gerekir mi? Bu onu kastediyor. Bu hadis bunu kapsıyor, bunu içeriyor. Yani senin helak olmana sebep olur. Bak örnekleri, vakası var. Dün bu şekilde inanıyordun, bugün bu şekilde inanıyorsun. Yarın ne şekilde inanacağın? Belli değil. Çünkü niye? Sana sorulmaması gereken sormaman gereken bir alana ne yapıyorsun sen? Girmeye çalışıyorsun. وَاَخْتِلَافُمْ عَلَى اَنْبِيَاهِمْ Ve insanların helak olmalarının diğer bir sebebi de peygamberlerine ne yapmaları? Muhalefet etmeleri. Yani bu bir helak sebebi arkadaşlar. Uhud Savaşı'nda gördünüz insanlar helak oldular değil mi müminler? Sebebi neydi? Helak olmalarının sebebi, mahvolmalarının sebebi, öldürülmelerinin sebebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir emri, burayı terk etmeyin diyor. Bu tepeyi terk etmeyin ey okçular. Ya onlar da daha iyi gördükleri, kendilerince, zanlılarınca daha iyi gördükleri bir şeye yelteniyorlar ama akabinde peygambere muhalefet ettikleri için, sözünü yerine getirmedikleri için bir de bakıyorlar ki sonuç, akıbet ne oluyor? Kötü olarak bitiyor. فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ Çok açık arkadaşlar. Mesaj çok açık. اِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ Sizleri bir şeyden yasakladığım zaman, size bir şey yapmayın dediğim zaman, alıkoyduğum zaman فَاجْتَنِبُوهُ Ondan uzak durun. Çünkü bu sizi yasakladığım husus benim kendi kafamdan, kendi yaşadığım çağa, şartlara uygun olarak söylediğim şeyler değil. Bunlar insanı yaratan, kıyamete dek de onu dünyada var edecek olan Allah-u Teala'nın buyrukları. Onun katından gelen emirler. Bunlara kayıtsız bir şekilde yapmanız lazım? Teslim olmanız lazım. Yani o yüzden insan pratiğe, tatbike geçmeden önce altyapı olarak kendinde bu şeyleri oluşturması lazım. Bu usulleri, bu kaideleri. Peygamber emrettiyse bunu ne yapmam lazım? Ben hayatıma geçirmem lazım. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizi bir şeyden alıkoyduğum zaman, yasakladığım zaman ondan uzak durun. وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ Size bir şey emrettiğim zaman, yapmanızı, yerine getirmenizi istediğim bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiğince onu ne yapın? Yapın. Yani dikkat edin. Yapılması istenen şeylerde mükellefiyet altına girebilmesi için kulun hangi şart aranıyor? Kudret şartı, güç kuvvet şartı. Yani hacca emretmiş. Ama gücün yoksa sana organını sat, şuranı sat, buranı sat, şöyle yap, hırsızlık yap, git demiyor. Ama haramlardan elle tek çekmeye gelince bunda güce kudrete gerek yok. Kadına bakma diyor. Yani boynunu çeviremiyor değilsin. Değil mi? Haram ticaret yapma. Burada güç kudret aranmaz. Zina etme. Hadise dikkat edin, diyor ki size neyden sizi yasakladıysam ondan uzak durun. Neyi yapmanızı istediysem gücünüz yettiğince onu yapın. Bakın yani yerine getirme hususunda ne var? Güç kuvvet şartı var. Ama yasaktan uzak durma konusunda ne yok? Güç kuvvet şartı yok. Çünkü bir şeyden el etek çekmek için neye gerek yok? Yani sen haram içmedikten sonra zaten içmezsin. Bunun için özel bir çaba, özel bir gayrete gerek yok. Bu hadis muttafakun aleyh. Buhari ve Müslim'in ittifak etmiş olduğu hadislerden. İkinci hadis meşhur İrbad İbni Sariye hadisi. Bu hadisi defaatle duymuşsunuzdur. Bu sahabe radıyallahu anh diyor ki Ra'azana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mev'izaten beliga. Aleyhissalatü vesselam bize çok beli, çok tesirli, çok etkili bir vaaz-ı nasihatta bulundu diyor. Aleyhissalatü vesselamın bu şekilde vaaz-ı nasihatleri hep olmuştur. Sahabelerin hep nasihat babından hutbeler irad etmiş, vaazlar vermiştir. Kimileri vardı ki düzenli hutbelerdir. İşte cuma namazlarında, bayram namazlarında vermiş olur. Kimileri de vardır ki arizi, gereği gördüğü zaman verdiği hutbeler vardır. Sahabeden birisinin yanlış yaptığını görmüştür, ayağa kalkmıştır. Allah'a hamd etmiştir, sena etmiştir. Onu düzeltmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hutbesi de o manada, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyadan ayrılacağına yakın bir dönemde vermiş olduğu bir nasihat. Çok tesir ve etkili bir konuşma yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Tabi sahabeler Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda öyle oturuyorlar ki, ne diyor vasfedenler? Sanki kafalarında ne vardı onların? Kuş. Kuş. Ne demek bu ifade? Onların kafalarında kuş vardı demek. Yani o kuş, kaçırmamak için o kuşu, kafalarından uçup gitmesin diye ne yapmıyorlar? Kıpırdamıyorlar bile. O şekilde. Pür dikkat. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmışlar? Odaklanmışlar. Ağzından onları, çünkü ağzından çıkacak bir söz, onları cennete götürecek olan bir yol gösterici bir levha. Bir irşat, bir sünnet. Onlar için çok değerli. Aynı şekilde cenneti arzulayan insanlar için de çok değerli. وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونِ diyor ki sahabe, öyle bir nasihattı ki bu, kalplerimiz diyor ürperdi. Kalpler titredi. Ve غَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونِ ve gözlerimiz diyor akıp yaşlarla doldu. Ağladık. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعِ فَأَوْسِنَا dedik ki ey Allah'ın Resulü, herhalde bu nasihat bu dünyadan ayrılacak olan, veda edecek bir insanın nasihatine benziyor. Ey Allah'ın Resulü, bize bir nasihatta bulunsana. Çünkü deminden dedik yani değerli insanlar için hazine değerinde. Onların hem dünya ve ondan daha önemlisi ahiret saadetine işaret edecek sözler alacaklar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Konuşturmaya çalışıyorlar Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ahiretlerine yönelik bir şeyler elde etmek istiyorlar, bir şeyler öğrenmek istiyorlar. Ve aynı zamanda düşünün, sahabenin bu ümmete olan hayrını kendilerinden sonra gelecek olan, kıyamete dek yaşayacak olan insanlığa da ne yapıyorlar? Bu şekilde fayda sağlıyorlar. Zaten birçok şeyi müşahede edip görmüşler. Onunla yetinseler belki yetinebilirler. Ama hala ısrarla ne yapıyorlar? Soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki usikum bitakvallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk tavsiyesi Allah'tan sakınmak oluyor. Yani bu çok önemli bir tavsiye arkadaşlar. İnsana Allah'tan kork dendiği zaman insanın bu tavsiyeyi alması lazım. Yani Allah-u Teala diyor ya وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللّٰهِ bizler sizden önce gelen kitap ehline ve sizlere neyi vasiyet olarak verdik diyor Allah-u Teala اَنِتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan sakınmanız. Ne demek Allah'tan sakınmak? Daha önce hatırlarsanız bunu beyan ettik defaatle. فِيَلُ الْاَوَامِرْ وَاِجْتِنَابُ النَّوَاهِي Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da uzak durmak, sakınmak. Tabi bunun için ne gerekiyor? Önce bunu bilmek, öğrenmek, ilim gerekiyor. Ondan sonra amel gerekiyor. Takva budur arkadaşlar. Yani takvayı başka bir yerde aramayın. Bazıları takvayı böyle hoş bir söz duyduğu zaman böyle kalbinin ürpermesi, gözlerinin böyle ağlama hissi gelmesi, böyle bir cezbe gelmesi, tüylerinin diken diken olması. Bunlar hep arizi şeyler. Evet, Allah'ın kelamını duyanların tüylerini yapar, ürperir. Kalpleri ürperir. Ama öbür taraftan bakıyorsun ki yani sözün Allah'ın kelamına uyup uymadığına bakmadan, sözün böyle o anda gelip de böyle kulağına hoş tını bırakmasından dolayı cezbe gelip böyle hareket edip gözlerinin sulanmasını takva zannedenler biz buna takva olarak ne yapmasın? Kabul etmesin. Takva Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği şeyleri ne yapmak? Yerine getirmek. Ezan da okundu, camiye koşacaksın. Bu takvadır arkadaşlar. Bu takvadır. Sen ezan okunuyor, abdestini almamışsın, camiye gidiyorsun. Cemaatle namaz kılıyorsun. Ondan sonra takvalı olduğunu iddia ediyorsun. Yani senin eylemin, amelin, söylemine, pratiğe, söylediğin iddiaya ne? Uymuyor. Uymuyor, ters. Televizyonun karşısına geçmişsin, haram olan şeyleri müşahede ediyorsun. Bu ne? Bu takva değilsen istediğin kadar takva olduğunu söyle. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara öncelikle bunları örnek tabii yani. Güncel hayatımıza dair örnekler. Yoksa bunları ne yapabiliriz? Herkes kendine bakarak çoğaltabilir. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki usikum bi takvallah. Sizlere Allah-u Teala'nın dan sakınmanızı vasiyet ediyor. Ve sem'i ve ta'a. وَاِنْ تَأَمَّرْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي. Başınıza Habeşli bir köle adam gelse, yönetimi eline geçirse, ona itaat edip, onu işitip, ona itaat etmenizi emrediyorum diyor zaten. Çünkü hayatın düzene girebilmesi adına, kaosun yaşanmaması adına, istikrarın sağlanması adına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ümmetine ne yapmış? Emretmiş. İtaat ettirmiş. Neydi itaat? اِنَّمَا اتَّعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ Aleyhisselatü Vesselam 3 kere tekrarlıyor Buhari'nin rivayetinde. Peki itaat ne? Hangi konuda itaat edeceğiz? Başımıza gelen yöneticilerimize maruf, Allah-u Teala'nın maruf olarak belirlediği şeylere. Yani diyorsa ki yönetici namaz kılmayacaksın, o konuda ona itaat edilmez. Aileler diyor ki yöneticilerin emirleri 3 kısmı ayrıdır. Birincisi Allah-u Teala'nın emrine uyuşan, emriyle uyuşan emirleri. Buna itaat elbette ne yapacağız? Edeceğiz. Bir kısım emirlerde var ki tamamen Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine ters düşüyor. Buna da ne yapacağız? İtaat etmeyeceğiz. Çünkü burada itaat etmemiz gereken ne var? Daha büyük bir makam var. Üçüncüsü de Allah'ın emirlerine muhalefet etmeyen bazı neler? Kanunlar, yasalar. Mesela İlim Ehli diyor ki hayatın sistemi edilebilmesi için, nizama girebilmesi için yollara koyulan trafik işaretleri. Adam oraya kırmızı ışık koymuş. Düşün, yani binlerce araç var. Sen buna itaat etmezsen ne olur? Kaos olur. Kan akmasına, maddi zarar insanların uğramasına sebep olur. Buna da ne yapacaksın? İtaat edeceksin. وَاِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sizlerden diyor kim çok yaşarsa ashabına seslenerek diyor ki birçok ihtilaf görecek. Ayrılıklar görecek. Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haber gerçekleşiyor. İşte Ömer radıyallahu anh'ın öldürülüş, katlediliş. Ondan sonra Osman, ondan sonra Ali radıyallahu anh'ın katlediliş. Bunların hepsi vuku buluyor. Aynı şekilde ilim ehlinden bazıları diyor ki yani bu her zaman için de geçerli. Yani kim daha uzun bir müddet yaşarsa, kim daha uzun bir süre yaşarsa kendinden önce ölen kimselere nazaran daha çok neyle karşı karşıya olur? İhtirafla, fitneyle. Şimdi öyle bakın, bizden 50 sene önce ölmüş olanların hayatında, yani bugün insanların konuştuğu dini sıkıntılar var mıydı? Hepimiz kardeşiz, onlar da bizim kardeşimiz, aynı din, semavi dinler. Bunu konuşuyor muydu 50 sene önce? Konuşulmuyordu. Televizyonlar açıldığında insanlar kabir azabı da neymiş, sırat neymiş, terazi de neymiş, İsa aleyhisselam da inecek miymiş, bunlar nedir diye tartışılıyor muydu? Tartışılmıyordu. Yani bizim bundan önce 50 sene önce yaşamış insanlar bunları o şekilde duymuş. Ya kulaktan duymuş, ya hocadan duymuş. O şekilde kabul etmiş. Allah'a canlarını teslim edip gitmiş insanlar. Ama şimdi memleketin en ücra köşesine gitsen insanlar seni gördüğü zaman ya diyor böyle böyle geçen bir hoca çıktı televizyona böyle böyle bir şey dedi. Biz yanlış biliyormuşuz herhalde. Diyerek şüpheyi almış. Fitneyi almış. Onun için yani insanın ne yapması lazım? Sünnete hayatı boyunca, dünyada yaşadığı sürece iltizam etmesi, tutunması lazım. Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu hadise emrettiği üzere azı dişleriyle yakalaması lazım sünnet. O kadar abartılı olmak lazım. Temessükte, ona bağlılıkta. Ona sımsıkı tutunmakta. Elinle değil. Bir elinle tutacaksın iki elinle. Sımsıkı bir de ona o sünnete ne yapacaksın? Dişlerini önünü koyarsan kaçabilir. Kurtulabilir. Alın işlerinle. Yani durum bu kadar önem arz ediyor. Bu kadar önem vermen gerekiyor. Bu kadar ihtiyatlı olman gerekiyor. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ Peki ihtilafa düşüldüğü zaman fırtınalı denizin dalgalarından güvenli limana çıkılacak yer neresi? O güvenli liman neresi? Nuh'un gemisi nerede? Sünnette. Selefin dediği gibi. Kim ona binerse kurtulur. O fırtınalardan güvende olmak isteyen, kendini korumak isteyen Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu üzerine فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي Sünnetime ne yapın? Tutunun. Sünnetime sarılın. وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ Hidayete erdirilmiş Raşid halifelerimin sünnetine ne yapın? Tutun. Yolunuzu aydınlatacak sünnetten sonra, sünnette bulamadığınız takdirde yolunuzu aydınlatacak görüş kimin görüşü olsun? Ashab'tan önde gelen Hulefe-i Raşid'in görüşü olsun. Aleyhisselatü Vesselam bize neyi öğretiyor? Dinde edebi ahlakı öğretiyor. Dinde kendi adına ileri geri konuşarak bu ayetten bu çıkar, bu hadisten bu anlaşılır deme yetkisini sana kimse vermiyor arkadaşlar. Sana bir ne yapılmış? Öncelik listesi verilmiş. Allah'ın kitabına dön, peygamberin sünnetine git, ashabın ileri gelenlerinin görüşlerini araştır, orada bulamazsan tabiinden olanların görüşlerine bak, bu şekilde ne yap? Daireyi genişlet, genişlet bir şey bulamazsan İstihat eden, o makamda olan ilim ehline sor. Ha, ilim ehlinden istifade et. Ama sen Elif'i görsen ne diyorlar? Mertek zanneder. Elif'i görsen mertek zannedecek. Ne demek mertek? Ne demek mertek? Kalas, sopa. Yani Elif'i göstersen kalas zannedecek. Tipte olan, ilmi altyapısı olmayan bir adam bugün maalesef ne yapabiliyor? Televizyonlarda orada burada şurada çıkıp insanlara Allah'ın dinini öğretmeye çalışıyor. Abdu aleyha bin nevacif. Abdu aleyha bin nevacif. Aleyhisselatü Vesselam diyor bu gösterdiğim öncelikli liste var ya kategori ona diyor Abdu aleyha bin nevacif. Azın işlerinize nevacif diyor ilim ehli. İnsanın diyor arkadaki en sondaki dişleri, azın işleri. Onlarla sarılın. Ve iyyakum ve muhdesatil umur. Din adına sonradan çıkarılan her şeyden ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Uzak durun. Bakın nasihatler ne kadar değerli. Yani bu hazine değerinde arkadaşlar. Peygamberlik makamında olan bir insanın ağzından çıkan ve duyanı ve duyup hayatına tatbik edeni necaata, başarıya, kurtuluşa götüren sözler bunlar. Bunlar öyle yeryüzüne gelip gitmiş bir bilim adamı, bir aydın sözü olarak almayın. Allah tarafından desteklenen, vahiy olduğu söylenen sözler bunlar. Ve iyyakum ve muhdesatil umur. Sonradan din adına çıkarılan her şeyden sakının, uzak durun. Her şey. فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ. Zira her sonradan çıkarılan şey bidattir ve bu her bidat nedir? Dalalettir, sapıklıktır. Ne olursa olsun, adına ne derse desin insanlar. Ölçüyü koymuş aleyhissalatü vesselam. Hani bazıları diyor ya bu kadar da kısadan, kısa yoldan kesip atmayın kardeşim yani. Bu işin biraz uslubu olur. Değil mi? Yani geçen derslerimizde de söylüyoruz ya, bu konudaki önderimiz, bu konudaki öğreticimiz kim? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapmış aleyhissalatü vesselam? Olayı hemen bitirmiş. Her bidat sapıklıktır. Her bidat. Yani hangi dile bunu tercüme etsen, karşıdaki adamın azıcık aklı zekası varsa bundan ne anlar? Din adına yapılabilecek veya din adına yapılan, peygamberin yapmadığı, sonradan dine sokuşturulan her şey, ama her şey nedir? Bidattır. Dalalettir. Sapıklıktır. Bu kadar. Çıkarılan şeyler bence. Din adına çıkarılan, din adına yapılan, Allah'a yakınlaşmak için niyetiyle yapılan, saf niyetiyle yapılan şeyler. Bir o zaman tarikat da böyle. Dersten sonra onu şey yapalım. Ne olursa olsun her ifadesi, her ifadesi, aleyhissalatü vesselamın ifadesi. Öyle değil mi? Aynen. Hani biz belli başlı örnekler veriyoruz. Mesela insanlar neye alışık olursa bu ifadeden ne yapabiliyor? O bu ifadenin çıkarmak, bu ifadenin getirip senin hayatından dışarı çıkarma zorunluluğunu bırakan, senin o zorunluluğa sokan o ifadeleri, o terimleri bazen zorlanabiliyorsun. Şimdi kardeşimin soru tarikat da mı? Başka bir arkadaş mevlid kandilleri de mi? Başka bir arkadaş toplu zikir mi? Başka bir arkadaş çeşitli hayatında olan hayatına girmiş, artık dinin içinde kendine yer etmiş. Et ve kemik gibi birbirine yapışmış örnekler çoğaltabiliriz. Ve bunları böyle bir ortamda doğan, böyle bir ortamda yaşayan insanlar olarak inkar etmemiz zor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözünü duymamıza rağmen. Ama mesela alimlerin verdiği örnekler var, farklı farklı örnekler var. Toplumumuzda yapıldığını görmediğiniz bazı şeyleri örnek verdiğiniz zaman bu insanlara, ya diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle yapmamış. Onun için biz de ne yapamayız? Yapmayız. Yani mesela desek ki bundan sonra sünnet olan namazları, camide kıldığımız sünnet namazlarını, öğlenin ilk dört rekatını ve son iki rekatını, ikindinin dört rekatını, akşamın son iki rekatını, sabahın ilk iki rekatını da karar versin Diyanet, otursun. Çünkü insanlar böyle artık dört rekat kılıp hemen çıkıyorlar. Ondan sonra insanların bir araya gelip kaynaşması da lazım. Maksat da güzel. Bundan sonra bunlar da cemaatle kılınsın diye böyle bir güzel karar alsa Diyanet, insanlar hemen ne yaparlar arkadaşlar? Tepki gösterirler. Ne tepkisi verirler? Derler ki Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle yapmamış. Onun için biz de ne yapamayız? Bunu bu şekilde yapamayız. Hemen görmedikleri, alışa gelmedikleri, o doğup büyüdükleri toplumda tatbik etmedikleri bir şey örnek sunulduğunda hemen onu ne yapabiliyorlar? Peygamberin öğrettiği asıl kaideye döndürebiliyorlar. Diyorsun ki ben kardeşim Kurban Bayramı'nda daha pahalı olduğu için, nadir de bulunduğu için ceylan kesmek istiyorum. Hem daha pahalı. Değil mi? Hem de eti de güzeldir. Öyle diyorlar. Derisini de kullanırız. İzin veriyor musun? Veyahut da olur mu? Olmaz. Ceylan olmaz. Niye olmaz? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya bu şekilde ne yapmamış? Yaklaşmamış. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz arkadaşlar. Karınlar çoğaltmış. Bayram namazında hepiniz biliyorsunuz camiye giderken bayram namazı için ezan okunduğunu duydunuz mu hiç? Okunmaz değil mi? Bayram namazında ezan okunmaz. Ama şimdi artık yani insanlar, camilerin etrafındaki konutlar genişledi, büyüdü. Artık camiden uzakta oturuyor insanlar. Araçlara binip camiye gitmeleri gerekiyor. Evde meşgaleler çok. Uğraşlar çok. Bayram ezanı içinde bir ezan okusak ne olur? Tamam, Peygamber aleyhisselam okumamış. Ondan sonra gelen insanlar okumamış. Ta bu döneme kadar 1400 yıldır kimse okumamış. Ama yani okuyalım yani. Desek ne derler? Ne diyor arkadaşlar? Hayır. Peygamber aleyhisselam ne buyurmuş? Her bidat sapıklıktır. Dalalettir. Yani genel manada bu şekilde bir cevap verebiliriz bu kardeşimizin bu sorusuna. Özel manada tabii daha tafsil, daha ayrıntılı, daha uzun cevaplar verilir. Ama asıl olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Buyruğu söz. Din adına yapılan her şey nedir arkadaşlar? Hilattir. Din adına yapılan. Bazıları şimdi çıkıp diyebiliyor. O zaman uçağa da binmeyin. O zaman kaşık da kullanmayın. O zaman bilgisayar da kullanmayın. Arkadaşlar bunların hiçbiri haddi zatında bizim yani Allah'a yakınlaştırdığını bu manada, sevap olduğunu umduğumuz şeyler değil. Dinden değil. Dinden değil değil mi? Uçağa binmek. Ama bunlar birer ne manada bir araç? Araç. Değil mi? Ama sen kalkıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında uygulamadığı, vefat ettikten sonra onu en çok seven sahabelerinin hiçbir zaman uygulamadığı, ilk yüzyılda, ikinci yüzyılda, üçüncü yüzyılda değerli çağlar denilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın altın çağlar olarak bahsettiği, en hayırlı çağlar olarak söylediği yüzyıllarda uygulamadığı bir şeyi onlardan sonra 400. yüzyılda birilerinin sokup diye kattığı bazı şeyleri ne yapabiliyorsun? Kabul edebiliyorsun. Halbuki bu asli kaideye göre, kurala göre ne yapman lazım? Evet. Yani Peygamber Aleyhisselam yapmadı. Ashabın yapmadığı şeyi adına nasıl din adına yapabilsin? Geçen derslerde aldık. Aleyhisselam bakıyor ki camide hutbe veriyor. Bir adam ayakta duruyor güneşin altında. Diyor buna ne oldu? Ne yapıyor bu? Herkes oturuyor, hutbe dinliyor. Orada dikilmiş güneşin altında duruyor. Allah'a yakınlaşacak. Niyet bu. Salih, güzel. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Diyor ne oldu buna? Ne yapıyor bu? Diyorlar ki bu güneşin altında durmaya, ayakta durmaya, konuşmamaya ve oruç tutmaya adak adanmış. Onu yerine getiriyor. Yani niyet güzel. Aleyhisselatü Vesselam yani maşallah böyle bir müşrik toplulukta, Allah'tan uzak bir toplulukta yani bu manada. Yanımızda Yahudiler var, Hristiyanlar var. Aynı toprakla yaşıyoruz Medine'de. Bırakalım bu da bu şekilde. Yani nasıl istiyorsa Allah'ına öyle ibadet etsin demiyor. Ona emredin, güneşten çekilsin, gölgeye geçsin. Konuşmamayı bıraksın, konuşsun. Orucuna da devam etsin diyor. Çünkü meşru olan tek şey ne orada? Oruç. Yani Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde. Allah'ın din olarak getirdiğini din olarak sürdür, yaşa, hayatına uygula. Onun getirmediğini, uygulamadığını, sahabenin yapmadığını, yaşamadığını, dini ne yapamamaya kalkma, çalışma. Bu hadisi Ebu Davud, İmam Tirmizi rivayet etmiş. Üçüncü hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, kullu ümmeti yedhulûne cenne. Ümmetimden herkes cennete girecek. İlla men ebâ. Sen müjdeyi de aldık aleyhissalatü vesselam. Cennet ehlinin kaçıyız? Kaçta kaçıyız? Yarısıyız. Yarısıyız. En son o müjdeyi verdi aleyhissalatü vesselam değil mi? Sahabeye diyor ki cennet ehlinin yarısısınız. Yani bizim ümmet cennetin yarısı, diğer bütün insanlık tarihinde gelen Allah'ı birleyen ümmetler cennetin diğer yarısı. Şimdi aleyhissalatü vesselam diyor, herkes cennete girecek ümmetinden herkes. İlla men eba. İstemeyenler, ayak diretenler hariç. Yani cennete girmeyi istemeyen, ayak direten olur mu? Olur. Kim onlar? Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Kıyla ve men ya'la ya Resulallah. Sahabe diyor kim istemez? Kim ayak diretir? Yani cennet yani var mı cennete girmek istemeyen? Belki sözüyle yok ama fiiliyle, eylemiyle var. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Men ata'ani dakhalel cennet. Bana itaat eden cennete girecek. وَمَنْ عَصَانِي bana isyan eden fakat ebâ ne yapmıştır? Ayak üretmiştir. İstememiştir. Yani aleyhissalatü vesselam'a isyan onun sözlerini yerine getirmemek bir manada ne demek arkadaşlar? Cennete girmeyi istememek demek. Bu hadisi İmam Bukhari sahihinde rivayet etmiş. Yani din her şeyi tamamlamış arkadaşlar. Din seni Allah'a yakınlaştıracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni diyor ya sahabeler. Seni bizi diyor Allah aleyhissalatü vesselam diyor ki sizleri Allah'a yaklaştıracak her şey size cennete götürecek. Her şey size ne yaptım? Sizi cennetten uzaklaştıracak her şeyi de size açıkladım. Yani ben artık bundan sonra bu sözden sonra Allah Teala'nın el-yevme ekmeltu lekum dinekum bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Yani tamamlandı, eksik yok. فَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Nimetimi tamamladım. وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ. Din olarak İslam'ı seçtim. Bundan sonra da artık bizi Allah'a yakınlaştıracağını zannettiğimiz şeylerin dine katma konusunda ne yapmamız lazım? Uğraşmamamız lazım. Çünkü din zaten hatim zatinde kamil. Tamam. Oturmuş, bitmiş, tamamlanmış. Allah tarafından tamamlanmış. Yani Salman'a radıyallahu anh'a ne diyor? Gelip ben versen bir Yahudi size her şeyi mi öğretti? Yani bu din her şeyi yani. Evet diyor her şey. Tuvalet adabı bile ne yapıldı bize? Tuvalete girmek bile bize öğretildi. Yani ufak ayrıntı bile öğretildi. Yemek yerken aleyhisselatü vesselam'a hadis geliyor şimdi. Adam sol eliyle yemeği ısrar ediyor. Diyor ki sağ elinle. Sol eliyle. Sağ elinle. Hafifte kibir de var. Aleyhisselatü vesselam diyor ki yani elin tutmasın. Ahmet de bakıyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam orada yani hoşuna gitmediği için değil, Allah'ın hoşuna gitmediği için. Allah Teala bizlerden sağ elimizle yememizi istediğimiz için ona bu buyrukta bulunuyor. O hala ısrar edince diyor ki elim tutmasın, tutamaz olsun. Adamın eli kalıyor o şekilde. Yani senin yemek yemene kadar din ne yapmış? Müdahale etmiş. Bu ayrıntıları söylemiş değil. Kalkıp sana ondan sonra bu dinden olduğunu söylediğin, iddia ettiğin tarikatların, şunların, bunların açıklamasını yapmaz mı? Bunu sana bırakır mı? Bunu şeyh efendilere, şunlara, bunlara bırakır mı? Elbette ki bırakmaz. Diyor ki Seleme İbni Amr İbni Akva radıyallahu anh enne raculen ekele inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem bi şimalihi. İzaf geldi sol eliyle aleyhisselatü vesselamın yanında yemek yemeye başladı. فَقَالَ كُلْ بِيَم۪ينِكَ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sağ elinle yaz. قَالْ لَا أَسْتَطِعْ Diyor ki adam, yani yiyemiyorum, yapamıyorum. مَا مَنَاهُ اِلَّا الْكِبِرْ Diyor ki, rivayette yani, kibirden dolayı bunu denemedi yani. Yani insanların kibir konusu çok ilginç bir konu arkadaşlar, değişkendir. Yani çok sünnetin tatbikine engel olan da şey aslında öyle biliyor musun? İnsandaki kibirdir arkadaşlar. Tevazu sahibi olan insan sünneti ne yapar? Yaşar, ihya eder. فَمَا رَفَعَهَا اِلَى ف۪ي Adam öyle bir hale geldi ki diyor artık elini ağzına getiremez onu. El kalkmıyor, bitti. Dikkat edersen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize dinin ahkamıyla alakalı, ibadetlerle alakalı bir şeyler öğrettiği gibi, her şeyi öğrettiği gibi, bir taraftan da bize güncel hayatımızda edep, ahlak öğretiyor. Nasıl yemek yememiz gerekiyor? Sahabe diyor ki, ya gulam, ey evlat, semmillah, bismillah der önce. Sahabe diyor, ben diyor, küçük çocuktum, elim diyor, tepside ne yapıyordu? Sağa sola gidiyordu. Bir oradan yiyor, bir oradan yiyor, bir oradan yiyor diyor. Besmele de hızlı çekmemiş. Diyor ki, aleyhisselam, ya gulam, semmillah, Bismillah. Kul bi yeminik. Sağından ye. Önünden ye. Ve önünden ye diyor. Adap. Ahlak. Suyu verecek olan diyor. En son içer. Ya bunu öğretmiş ya. Dine bak yani. Suyu verecek olan, ikram eden adam en son içsin. Ya bunu bir sıraya koymuş. Sen kaldım ondan sonra bir sürü ilkesi olan, teorisi olan, öğretisi olan, Yunan felsefesinden, Budizm'den, Hinduizm'den etkilenmiş bir öğretiyi ne yapamazsın? Dinler kabul edemezsin. Dinler sayamazsın. Beşinci hadis. An Ebi Abdillah en-Nu'man ibn-i Beşir radiyallahu anh قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i söylerken işte لَتُسَوُّنَّ سُفُوفَكُمْ ya diyor saflarınızı namazda saflarınızı ne yaparsınız? Dümdüz yaparsınız. اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ Ya da diyor Allah Teala sizin yüzlerinizi, kalplerinizi ayrı ayrı yönlere ne yapar? Çevirir. Ya bu kadar önemli mesela arkadaşlar. Ya bizim böyle normal hayatta, güncel hayatta hani bak sol elime yesem ne olur böyle alışmışım. Ya işte cama fazla yaklaşmayalım, daralıyoruz, hava zaten sıcak. Ondan sonra kış günü soğuk, kalın giyiniyoruz gibi şeyler özür değil arkadaşlar. Ne yapacağız? Saplarımızı dümdüz tutacağız. Namazda özellikle bu çok önemli mesela. Yani bazı şeyler var ki zahirde farklılıklar kalpteki farklılıklara ne olabiliyor? Sebep olabiliyor. Sahabeler diyor aleyhissalatü vesselam'la bir yolculuğa çıkıyorlar. Bir gazveye gidiyorlar. O gazveye giderken mola veriliyor. Deniyor ki bu akşam burada uyuyacağız. Sonra sahabeler herkes ikişer, üçer kişi ayrı ayrı dağılıyorlar. Aleyhissalatü vesselam diyor, ne yapıyorsunuz? Kenetlenin. Bir arada bulunun. Sahabeler diyor ki biz diyor, ondan sonra bir halının diyor kapsayacağı bir şekilde diyor iç içe ne yaptık? Yattık. Hep beraber o şekilde bulunduk. Çünkü kalpler öyle yaratılmış ki birbirinden uzaklaştıkça, ihtilaf oldukça safta bile böyle. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, ne olur? Ayrılığa sebep olur. Allah diyor, yüzümüzü ne yapar? Birbirinize çevirir. Kalplerimize ihtilaf düşer. Kalplerimize ayrılık düşer. Hatta hadisin şimdi devamında gelecek başka rivayetinde. Aleyhisselatü Vesselam bir adam görüyor. Safta göğsü biraz öne çıkmış. Göğsü safta biraz öne çıkmış. Onu böyle görünce Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam ne yapıyor? Uyarıyor. Aynı diyor rivayet diyor ki Aleyhisselatü Vesselam okun ucunu okçu savaşçı ne yapar? Düzeltir değil mi? Savaşa gitmeden önce onu biler. Törpüler. Ve o şekilde hedefe isabet etmesi için onu hazır hale getirir. Sahabe diyor ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusavvi sufufana hatta ki enneme yusavvi bihel kıdâh. Saplarımız ne vardı? Düzeltirdi. Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh saplar çoğalınca adam görevlendiriyor. Tek tek saplar arasından dolaşıyorlar. Ne yapıyorlar? Sapları, cemaati dümdüz hale getiriyor. Şimdi namaza gidiyorsun, yanın bir adam düzün gel. Yok adam 5 metre arada. Ya düzün gel namazda iç içe girelim. Kardeşliğimiz artsın, muhabbetimiz artsın. Yok adam yanaşmıyor bir türlü. Ömer ve Osman radıyallahu anh ne yaparmış? Cemaat düzenlemek için, cemaati tertip etmek için kişileri görevlendirilmiş. O kişiler tamam, okey vermeden tekbir almazmış. Öyle diyor rivayetler. Hatta ila ra'a enna kad akalna anhu diyor sahabe. Biz diyor, onun diyor yani saplarımızı bizden düzeltmemizi istediğini anladığımızı fark edince, peygamber bunu görünce bizim sapları düzelttiğimizi ne yapardı? Namaza dururdu. Sümme haraca yevmen fekame hatta şâde en yükebbir. Bir gün diyor namaza çıktı aleyhissalatü vesselam. Allahu ekber diyecek. Tam tekbir alacak. Diyor ki فَرَعَ رَجُلًا بَعْدِيَنْ صَدْرُهُ göğsü çıkmış bir adam gördüm. Bakıyor arkaya. Bir tanesinin göğsü öne çıkmış. Biraz yani ileride duruyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اِبَعَلَ اللّٰهُ yani düşünün. Şimdiki fikri cemaat yaklaşımlarını ve Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnete olan Allah'ın emirlerine olan tatbik edişini. Yani millet artık oraya namaza gelmiş. Namaza durmuş. Ta uğraşma hoca cemaatle yani. Yani dışarıdaki insanla uğraş. Der insana. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam yani namaza kadar gelmiş adama dönüyor bakıyor göğsü çıkmış öne. Diyor ki Allah, ey Allah'ın kulları لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ya saplarınızı düzeltirsiniz ya da diyor Allah diyor sizin kalplerinizi, yüzlerinizi apayrı yönlere çevirir. Bir de bugün bizim cemaat namazda, cemaatte, camide kıldığımız saf üzerini düşünün. Bir de bugün Müslümanların düştüğü itikadi, fikri ihtilafları düşünün arkadaşlar. Yani Allah için, tek bir Allah için, tek bir Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı okumak adına, tek bir imamın arkasında namaza duran insanların, insanlardan birisinin göğsü azıcık öne çıkıyor diye, Aleyhisselatü Vesselam'ın öfkesini bugün gelin, o camide, o safı oluşturan insanların ihtilafları, İhtiraflarla uygulayın. Sağdan başla saymaya. Kadiri, Şaziri, Nakşibendi, Halveti, Çişti. Değil mi? Diyobendi. Nakşibendi'nin falanca kolu, Nurcu'nun falanca kolu. Değil mi? Yani Aleyhisselatü Vesselam düşünün, bunları görseydin nelerdi? Değil mi? Yani göğsü azıcık öne çıkmış bir adam var. Diyor ki dikkat edin diyor. Saplarını düzeltmezsen Allah sizin kalplerinizi evirip çevirir. Şimdi bir de arkada bir bak şöyle. Sağdan başa. Senin tarikatın neyi yasaklıyor? Yani biz dört kardeşimiz değil mi? 14 gün balık yemedi o mesela. Ona balık yasak. Buna peynir. Buna ekmek. Değil mi? Doğrudur. Buna diş dolgusu. Buna gidiyor işte yani. Herkesin dini ayrı. Paramparça bölünmüş yani. Ya niye balık yemiyorsun helal? Ya işte nefis terbiyesi öyle mi? Sen niye peynir yemiyorsun? Nefis terbiyesi. Sana yasak olan buna nasıl serbest? Buna serbest. Düşünün arkadaşlar Allah-u Teala'nın aramıza bıraktığı ihtiraf. Bunun sebebi ne? Allah'ın Resulü'nün göstermiş olduğu dost doğru yoldan ne yapmak? Ayrılmak, sapmak. Bu hadis bugünkü dersimizde açıklayacağımız son hadisimiz olsun. Biraz da sesimiz el vermiyor. Yoksa devam edip geri kalan hadisleri bitirecektik. Yüce Rabbimiz bizlere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmeyi ve onun sünnetiyle hakiki manada amel etmeyi nasip eylesin. Bidatlerden bizi alıkoysun. Bizleri bidatlere karşı bu güzel insanlardan eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuğbu ileyk.